هزاران خواهش اسیره که هر خواهش دم نکلی، بہت نکلی میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلی، نکلنا خلد سے آدم کا، سنتے آئے ہیں لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے جس کافر پہ دم نکلے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلی. خدا کے واسطے پردہ نقاب سے اٹھا ظالم، خدا کے واسطے پردہ نقاب سے اٹھا ظالم، کہیں ایسا نہ ہو یاں بھی وہی کافر صنم نکلے. کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز، کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں وائز، پر اتنا جانتی ہے کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے. ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے.